گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 578، با همکاری هنرمندان مرضیه، سیاوش، تجویدی، جلیل شهناز، منصور صارمی و جهانگیر ملک. آهنگ ترانه از تجویدی، شعر ترانه از شهرآشوب، شعر آواز از نادر نادرپور، شعرهای متن از حافظ و پژمان، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جانفرد. گذشت آن که دلم در شکنج موی تو بود، گذشت آن که جهان پر ز گفت و گوی تو بود، گذشت آن که سراپای من ز جذبه شوق به سان آینه مجذوب روی و موی تو بود. خبر نداشتی ای آب زندگانی من که مرگ تشنه لبی بر کنار جوی تو بود. سان صورت دیوار چشم حسرت من به هر طرف که روان می شدی به سوی تو بود. خدای عشق من و آرزوی من بودی، چه سود کآرزوی من نه آرزوی تو بود. مازده اگر بر دل من، بر دل من عشق و وفا داد، خدا داد، خدا داد. اگر مهر تو را، مهر تو را بر دل من او حکم قضا بود که این کار خدا بود چه سازم که نصیبم همین رنج و بلا اگر بر دل من بر دل من عشق و وفا داد خدا داد خدا داد اگر مهر تو را مهر تو را بر دل ما داد خدا داد خدا داد مگو حکم قضا بود که این کار خدا سازم که نصیبم همین رنج و بلا بود را دیدم و دنیا نگر از چشم من افتاد که با یاد تو هم مهر جهان میرود از یاد شبم از تو جدا تا که نترسی ز خدا تا که جفا دید وفا کردم تحمل به بلا کردم آتشم مزن به جان خدایا جد بخار من خزان خدایا اگر مهر تو را مهر تو را بر دل ما داد خدا داد خدا داد مگو حکم قضا بود که این کار خدا بود چه سازم که نصیبم همین رنج و بلا چه شد که ماه مراد از کرانه ای نرسید شبی رسید و حریف شبانه ای نرسید

ریخت شفق خون روشنایی را که پای سو به هیچ آسانی نرسید یا چنان ز پنجه بیداد شور نغمه گریخت چنان ز پنجه بیداد شور نغمه گریخت که بانگ چنگ داده ترانی نرسید خدا یا غبار قصه برای این حرف فرود آمد، ولی نسیم نشاط از کرانه نرسید. خدا یارو خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن، تا ببینیم سرانجام چه خواهد بودن. غم دل چند توان خورد که ایام نماند، گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 578 بود که با همکاری هنرمندان مرضیه، سیاوش، تجویدی، جلیل شهناز، منصور صارمی و جهانگیر ملک اجرا شد.